Hemen jendi ondo biziliteke, elkarri ondo eginez, ez izan arren gauza samura, ez badator bere grinez, eskeni zerbait daukagunetik eman borondate finez, ez da hobia sarretuta, ezer sufritu ezinez, ez dakienak ikasitzeko esaten izute zinez. Es el primero. Y canta el otro, otra vez, el otro, otra vez. Jaia ederki pasa egutan, badatorki guaztian. Etzait gustatzen askon modura bastarrak nastian. Saiatu aitezen orain alde bat edo bestia. Borondatia istimatzen dut eskerrik asko kastia. Naparruan jaioan itzan, Gipuzkoan nazian. Bilarko zerbait utzi nahi nuke gaur esplikatua beguzia. Zertan hartuko dugu alkarrekin horrelako auzia. Urte askoko bizia eskatzei zutet hemen zaudeten guziak. Puntu egizki eman zaten. Zerbait esan bihar da, egin gera demen hasi, txarraitu dezutelako ez zuan igesi. Horrelakua franko lehen ere, egin gen zenduten ikusi, hemen kantatzen hasi naiz orain zeolako onduan nakusi. Cut.